Sabahı Sabah. Seher yellerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağrı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi birçok insan, özellikle edebiyatçılar, sevgiyle alakalı olarak çok şey yazmışlar. Ancak yine bunlara gidip işte sevgi nedir diye sorsak, tarif edin diye sorsak, birçoğu da bunu tarif etmekten kaçarlar veya tarif etmekte zorlanırlar. Şimdi onu sormayacağım ben size. Tarifi madem zor onun, şunu sorayım. Peki insandaki bu sevginin kaynağı nedir? Hem şimdi hakikaten zor. İşte efendim seviyorum falan, ne kadar bize çocukken anlattılardı falan, ne kadar göster, bu kadar. Bu kadar mı? Yok bu kadar. Yok bu kadar çocuk. 10 tane, 5 tane. 10 tane, 5 tane falan. Böyle kulaç kulaç gösterirlerdi falan. Tabii onlardan gördüğünüz gibi de çocuklar aynısını yapıyordu. Ne kadar? Bu kadar mı seviyorsun? Bu kadar mı seviyorsun falan. Annen ne kadar seviyorsun? Baban ne kadar seviyorsun? Ha böyle şey yapıyoruz. Bir ölçüsü yok. Bir ölçüsü yok. Ölçüsü yok ama alametleri var, işaretleri var. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar bunu anlatırlarken buyuruyorlar ki insanda iki tane kuvvet var. Nefs ve ruh. Bir de insanın bedeni var. Bir de insanın bedeni var. Yani bu vücudu var. Dolayısıyla bunları tasnif ederlerken, ayrılırken mesela ruhun lezzet aldığı, sevdiği şeyler farklıdır. Nefsin lezzet aldığı ve sevdiği şeyler de farklıdır. Yani meyli olarak, oraya karşı meyli vardır. Lezzet alıyor. O lezzet aldığı şeye karşı bir sevgi, bir muhabbet besliyor. Ruhun da lezzet aldığı şeyler vardır. Onlar da bildirilmiştir. Ona karşı bir meyli var. Oradan lezzet alıyor. Ve insan tabiatının cibilliyet olarak yaratılmış bu vücudun da bir meyli var. Yani sevdiği şeyler var. Mesela nedir? Mesela bazıları, ben bu yaşıma geldim aynı şekilde çok gördüm. Kışın bile buzdolabından, buzluktan su içer. En büyük zevkidir mesela. En büyük zevkidir. Onu sever. Yani sen bir, yani böyle bir yerden su götürsen falan adama şey olur yani, perişan olur. Dünyası yıkılır. Olmaz öyle şey. En çok sevdiği. Buzlu su götürecek. Yani buzlu su götürecek. Onu içecek falan. Yani tabiatı onu kaldırıyor. Vücudu onu kaldırıyor. Vücudun istediği bir şey. Ve o istediği şeye kavuşabilmek için ona bir sevgi var. O sevgi onu koşturuyor, onu bulduruyor, hazırlattırıyor. Ne bileyim buzdolabı aldırttırıyor, o buzdolabının buzluğuna koydurtturuyor. O sevdiği şeye kavuşmak için yapıyor. Bu sıkıntılar onun için katlanıyor zaten. Mesela bazısı acıyı sever, bazısı tatlıyı sever. Acı yemeği sever. Bazıları da aynı şekilde tatlı yemeği sever. Bir tepsi baklava korsun, hepsini maşallah siler süpürür. Ama bir arkadaşım birisi anlatıyor da şimdi Manisa Alaşehir'de biberi çok severmiş, biberi yemiş falan. Demiş ki işte tatlı yerine, yok demiş ağzımın tadını bozamam. Acı biber. Bazıları da aynı şekilde acı biber ona bir lezzet veriyor. Bu nedir? Bu tabiatının, o vücudunun meylidir. Ona karşı muhabbeti vardır. Mesela acıya karşı muhabbeti varsa acı biberleri arar, bulur. Onları aynı şekilde kurutur. Veyahut da aynı şekilde konserve yapar. Neyse. Hazırlık yapar kendisine. Ve o meşakkatlere, o sıkıntılara onu sevk ettiren o istek, o meyil ona olan sevgidir. Ona olan sevgidir. İtaat ettiriyor yani kendisine. Peki nefsin istedikleri, Allah'tan yasak ettiği, haram ettiği şeylerden nefsin istedikleridir. İstedikleridir. Dolayısıyla istediği şeye karşı sevgisi vardır. Haramlar, mekruhlar, isyan, inkar. Dolayısıyla ona karşı oradan gelecek sıkıntıların hiçbirisine bakmadan onların peşine takılır mı? Takılır. Ruhun da lezzetleri, lezzet aldığı şeyler farklıdır. Ve zaten kitaplarda da eviriyorlar, çeviriyorlar, işi oraya getiriyorlar. İşi oraya getiriyorlar. Esas olan ruhun lezzet aldığı şeydir. Ruh yaratılış itibariyle mesela nefsin de nasıl bir varlık olduğunu kitaplarda mesela mücessem diyorlar. Şimdi ona cisimleşmiş. Somut. Somut olarak. Hani gösteremiyorsun. Evet. Yani şu bu kalem diyorsun şimdi. Kalem diyorsun. Ama görmezsen kalem nasıl bir şey işte. Mücessem dediğin zaman cisimleşmiş. Somut halidir bu. Evet. Dolayısıyla nefsi bu şekilde böyle mücessem, somut halde gösteremiyorsun. Budur diyemiyorsun. İşaretleri var. İstekleri ve talepleri var. Meyilleri var. O sana ruhu da aynı şekilde böyle mücessem, somut halde bu ruhtur diyemiyorsunuz. Hatta Peygamber Efendimiz'e de soruldu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sana ruhtan soruluyor. Ama o Rabbinin indinde bir ilimdir. Size az bir şey verildi. Bunun lezzeti ve sevgisi, onun lezzeti ve sevgisi farklı. Lezzet aldığı şeyler farklıdır. Sevgisi de farklıdır. Ama bedenin ve nefsin lezzet aldığı ve sevdiği şeyler kavuşunca bitiyor. Kavuşana kadar. Evet. Bu ikisininki, bedeninki ve nefsin istekleri kavuşunca bitiyor. Mesela çok acıktım. Ya ne istiyorsun o anda diyelim. Ya bir kuzu çevirseydin falan. İşte bir şey olsaydı falan. Geldi şey yaptı yedikten sonra. İkinci bir kuzu geliyor. Sağ ol hemşerim artık. Doydu. Çok seviyordum. Bitti. Kavuştum bitti. Bir arabam olsa, işte beyaz renkli olsa, yok yeşil olsa, yok işte gri olsa falan getirdiler, buyurdular falan. Tozunu silersin 3-5 gün sonra bakıyorsun artık. Alışkanlık oldu. Bitti. Kavuşunca bitiyor. Ama ruhun lezzeti öyle değil buyuruyor. Ruhun lezzeti öyle değildir. Kalple ruh. Kalpteki o olan Allah-u Teala'dan gelen o sevgi. Çünkü Allah-u Teala kendisi sonsuz. Sevgi yukarıdan aşağı doğru gelir. Aşağıdan yukarıya doğru değil. Kul Allah-u Teala'yı sevemez. Allah-u Teala kulu sevince kul Allah-u Teala'yı sever. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmeti sevemez. Peygamber Efendimiz ümmetini sevdiği için ümmeti Peygamber Efendimiz seviyor. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi olan İslam alimleri ve evliya-i kiram biz seviyoruz. Onlar aynı şekilde sevgi oradan geliyor. Onların kalbinden geliyor. Onların kalbine de Allah-u Teala'dan geliyor. Sevgi yukarıdan geliyor. Yani sevginin esas kaynağı, menbaı Allah-u Teala'dır. Kaynağı, menbaı Allah-u Teala mıdır? Evet Allah-u Teala'dır. Kaynağı orasıdır. Oradan gelmektedir. Ve din büyükleri de yani peygamberler Aleyhisselatü Vesselam ve bütün o peygamberlerin Aleyhisselatü Vesselam varisi olan alimler, Ehl-i Sünnet alimleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatlar bizi Mustafa Bey o noktaya götürüyor. O noktaya götürüyor. Yani diyelim ki İstanbul'da Metun'da Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin sevgisi. Allah-u Teala'nın sevgisi o katlı olduğu için biz onu seviyoruz. Allah-u Teala onu sevdiği için biz oraya koşuyoruz. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri bizi Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturmak için aynı şekilde yazmış kitaplarını veya hayat neyse. Maksat mesela o zat değil. O zat köprüdür. O zat ona vasıta olabilecek, daha doğrusu nasıl söyleyebilirim, şimdi kablolar da üşüyorsunuz veyahut da temiz su getireceksiniz, borular da üşüyorsunuz falan. Onlar o boru durumundalar onlar. Temiz su naklediliyor onlar, naklediliyor. Onlar bizi oraya ulaştırıyorlar. Onlar da görüyoruz, bakıyorsun ki Allah Allah diyorsun. Ya bu gerçekten hani olur mu yani bir insan bu derece aynı şekilde böyle bir yaşayabilir mi, böyle sevebilir mi? Sonra bakıyorsun o zatta buna fani olmak, yok olmak deniyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü hayatına bakıyorsun, inceliyorsun. Onda da fani oluyorsun. Ondan sonra da Allah-u Teala'da fani olmak. Bu fani olmak yani önce o zatın ahlakıyla ahlaklanıyorsun, yok oluyorsun. Yani onda sen yok oluyorsun. Sen yok oluyorsun. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanıyorsun, sen yok oluyorsun. Sonra Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanması buyurdu hadis-i şerifte ahlaklanıyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Mesela Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir tanesi settardır. Kulların işlemiş olduğu günahları örter. Biz bunu evliya-i kiramda görüyoruz. Bizim gibi insanlar yapıyor. Ha Mustafa Bey biliyorum ben senin ne yaptığını. Söyleyeyim mi? Onlar gözleriyle mesela İbrahim'in Ethem Hazretleri'yle bir genç işte efendim demiş, bir yolculuk anında beni arkadaş olarak kabul eder misiniz? Neyse kabul etmişler. Yolculuk bitince efendim demiş, yani özür dilerim, beraber yolculuk yaptım, bana hata ve kusurlarımı söyleseniz. Evladım buyurmuş, ben seni kendime dost edindim. Her halin bana güzel gözüküyor. Git sen düşmanlarına sor hata ve kusurlarını. Her şeyin tatlı geliyor bana buyuruyor. Niye? Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat olarak görüyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın o sıfatıyla sıfatlanmışlar. Yani settar. Cenab-ı Hak günahları örtücüdür. Günahları örtücüdür. Ayıplar, kusurlar örtücüdür. Ve insan da o noktaya geliyor. O zaman ne olur? İşte o zaman Yunus Emre Hazretleri yaratılanı seviyor. Yaradan'dan ötürü. Sen oraya götürüyor. Sevginin kaynağı menba Allah-u Teala'nın kendi zatıdır. O zat da o zattan gelen sevgi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o Peygamber Efendimizin de Aleyhisselatü Vesselam varisi olan Ehl-i Sünnet alimleri vasıtasıyla mı geliyor? Evet, onların vasıtasıyla geliyor. Mesela kitaplarda anlatılıyor ki bir ayet-i kerimede, ey iman sahipleri iman ediniz buyuruyor. Enam suresi 120. ayet-i kerimesinde organlarla açıkça işlenen ve kalp ile yapılan günahları terk edin mealindeki emir, kalbi Allah-u Teala'dan başka şeylere, bağlılıklardan kurtarmak lazım olduğunu. Yani kalpte Allah-u Teala'dan başka bir şeyler varsa, kalpte o temizlenmediği müddetçe o sevgi meydana gelmez. Yani şu anda çok özür dilerim bizi izleyen ve dinleyenlerden, oturup da böyle masa başında, ekran karşısında falan, efendim ben insanları çok seviyorum, küllüm yalan bunlar. Kaç defa imtihan oldu? Kaç defa fedakarlık yaptın? Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğini. Hemen ben Allah-u Teala aşığım, ölüyorum, bitiyorum. Namaz kılıyor musun? Hayır. Yalan söylüyorsun. Seven sevdiğine itaat eder. Ben Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam aşığı. Böyle her gece rüyamda görüyorum. Küllüm yalandır. O gördüğü de Peygamber Efendimiz değildir. Karışık zihninde, hayalinde canlandırdığı bir şey aynı şekilde girmiştir rüyasına. Veyahut da aynı şekilde şuur altına girmiştir. Onları görmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine ittiba eder seven. Seven sevdiğine itaat eder. Öyle kuru kuruya aynı şekilde seviyorum, meviyorum. Onlar hiç alakası yok. Şimdi kitaplarda anlatılırken bir kimseyi seviyorum deyince ona karşı suri, mecazi muhabbet olduğu anlaşılır. Cahil ve bidat sahibi ve salih, sadık her Müslüman Resulullah Efendimiz'i böyle sevmektedir. Müslüman olmak için de bu kadar kafidir. Ama gerçekten samimi olarak, yani Peygamber Efendimiz'in ve onun varisi olan İslam âliminin kalbindeki o nur, buna feyiz deniyor. O feyiz getiren, nur getiren hakiki sevginin hasıl olması için onun sözlerini, işlerini, hallerini, ahlakını öğrenmesi ve bunları sevmesi lazımdır. Sevilene itaat edilir. Her şeyde ona tabi olunur. Hakiki sevgi pek çok olursa sevdiğinden başka her şeyi unutur. Ve seven de sevdiğini hep zikreder. Seven de sevdiğini hep zikreder. Sevenin, sevgilinin sevdiklerini sevmesi ve sevmediklerini sevmemesi lazımdır. Bu sevgi ve düşmanlık insanın elinde değildir ve sevginin icabıdır buyuruyor. Sevgilinin sevdiklerini sevmek ve düşmanlarına düşman olmak, bu işte sevginin alameti ve kendiliğinden hasıl olup buluyor. Herkes kendi varlığını, bunun olgunlaşmasını ve hiç yok olmadan devam etmesini ister. Kendini ve Rabbini bilen, varlığının devam etmesini, kendi elinde olmadığı ancak Allah-u Teala dilemesiyle var olduğunu idrak edince otomatik olarak Allah-u Teala'yı sever mi? Evet, otomatik olarak Allah-u Teala'yı sever. Demek ki sevginin menbaı, kaynağı Allah-u Teala'nın zattır ve esas sevgi de oradan gelmektedir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan bugün çok önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler. Ebu'l Vefa Hazretleri 3. Bölüm. Evliyanın meşhurlarından. İsmi Mustafa bin Ahmet'tir. Lakabı Muslihuddin olup Şeyh Vefa ismiyle tanınmıştır. İbni Vefa ve Ebu'l Vefa da denmiştir. Konya'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefa Hazretleri 896 miladi 1490 yılı Ramazan ayında pazartesi günü vefat etti. İstanbul'da Vefa semtinde kendi adıyla anılan caminin sol tarafında defnedildi. Sonradan Sultan II. Bayezid Han kabri üzerine yeşil kubbeli bir türbe yaptırdı. Şeyh Vefa Hazretleri bir ara hacca da gitmişti. Hacdan deniz yoluyla dönerken yolda Hristiyan korsanları tarafından gemisi yağma edilip kendisi de esir edildi. Rodos adasına götürülüp hapsedildi. Zamanının gözü pek kahramanlarından Kahraman oğlu İbrahim Bey tarafından esir alanlara para verilmek suretiyle esaretten kurtarıldı. Hürriyetine kavuştu. İstanbul'a dönüşlerinde şimdi kendi ismiyle anılan Vefa semtine yerleşti. Vefatına kadar burada yaşadı. İnsanlara doğru yolu göstermek, dinimizin emir ve yasaklarını bildirmekle meşgul oldu. Ebu'l-Vefa Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bizim dinimizde bağlamak iple değil, bizim dinimizde bağlamak parayla değil, mevki ile değil. Peki ne ile? Bizim dinimizde bağlamak, bağlanmak sevgi ile olur. El mer'u me'a men ehabbe. Dünyada kim kimi severse ahirette onunla beraber olacak. Yani dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacak. Nasıl bağlanacak? Me'a kelimesiyle. Me'a demek sevgi demektir buyurdular. Sevgiyle bağlananları kimse koparamaz. Menfaatle bağlananlar bir gün kopabilir. Allahü Teala bize o büyüklerin sevgisini nasip etsin. Büyüklerden bir zat yazdıkları kitapta cehennemi anlatıyorlar. 7 tabaka olduğunu söylüyorlar. En üst tabakanın en hafif olduğu halde Allah muhafaza ya Rabbi, dünya ateşinden 70 kat daha şiddetli olduğunu yazıyorlar. 2. katta Tevrat'ı bozanlar, 3. katta İncil'i bozanlar, 4. katta ateşe, güneşe tapanlar, 5. katta ineğe tapanlar, 6. katta ateistler, inkar edenler, 7. katta hem de sonsuz en kötüsü mürtetler ve münafıklar. Allah korusun, münafık olmak çok tehlikeli. Yani Cenab-ı Hak hep içimizi dışımızı biliyor. Her şeyimizi biliyor. Fakat menfaatin icabı, Rabbimizin bildiğinin aksine bir şey söylüyorsun veyahut da bir şey anlatıyorsun. Çok tehlikeli. Veyahut da birisi size bir emanet veriyor. Bu emanete riayet etmiyorsunuz. Neredeyse münafıklığa giriyor. Emanete hainlik çok tehlikeli. Şu insanlar sadece şu sonsuz kelimesini bir düşünse. Ne demek sonsuz? Eli ayağı titrer. Yemek yiyemez. Sonsuz. Yani sonu yok. İster hapiste ol, ister ateşte ol. Sonu yok. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Abdullah Dehlevi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir gün bu ateş beni sardı. Ya Rabbi, Allah korusun, bilerek veya bilmeyerek, yanlışlıkla ben bir hata işlemişsem, ya orayı hak etmişsem, adaletinle beni oraya gönderirsen, derken, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam tecessüm etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimin kalbinde benim sevgim varsa, benim ismim varsa korkmasın. Benim olduğum yeri ateş yakmaz. Hiç olmazsa en az günde, hiç olmazsa 100 salavat-ı şerife getirelim de bir irtibat kurulsun. Helal lokma ile beslenen vücudun en büyük istifadesi, kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir havuz ama madde değil. Madde olsa tek başına bulunabilir. O bir madde değil. Peki nedir? O bir kuvvet. İnsan vücudunda onun bulunabileceği organ yürek olmuş. İnsanlar başlangıçta aldıkları zevkin nefisten mi geldiğini, kalpten mi geldiğini ayıramazlar. Halbuki nefisten gelen zevk ile kalpten gelen zevk çok farklı şeyler. Biri cennete götürür, biri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zor. Fakat zamanla insanlar ibadet yapmak suretiyle Allahü Teala'nın ismini çok zikretmek suretiyle kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden, tesirinden ayrıldıkça kendi zevkini bulmaya başlıyor. Ötekisi kendi zevkine devam ediyor zaten. Ama kalp kendi zevkinden bir haber iken o yaptığı ibadetler sebebiyle Kur'an-ı Kerim okumanın bir zevk olduğunu, namaz kılmanın bir zevk olduğunu, sohbetin çok zevkli olduğunu, hele hele konuşan birisi güler yüzlü ise, tatlı dilli ise, çok da tatlı olduğunu yavaş yavaş kalp anlıyor. İşte bu zevkler ayrıldığı zaman, hak ile batıl ayrılıyor. Başlangıçta hepsi bir. Kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için onun güçlenmesi, kuvvetlenmesi lazım. Onun gücü ve kuvveti ibadetlerdedir. Haramlardan sakınmaktadır. Ama en kıymetli, en güçlü ilaç da yine sohbettedir. Çünkü büyükler buyuruyorlar ki hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar olamaz. Çünkü insanın bütün organlarına hitap ediyor. Sonra büyüklerin ruhu var. Onlardan bahsedildiği için de onların ruhaniyetleri buraya geliyorlar. Abdiyet, kul makamında olmak, makamların en yücesidir. Onun için Peygamberimize aleyhissalatu vesselam soruyorlar, siz kimsiniz? Abdullah diyor, Allah'ın bir kulu. Abdiyet, tasavvufta en büyük derecedir. Ama karşılığında ademiyet vardır. Ne demek ademiyet? Yani yok olmak vardır. İnsan ne kadar yok olursa o kadar var olur. O kadar yüce olur. Çünkü nefsinin arzularını yerine getirenler nefsiyle beraber haşr olacak. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirenler Allahü Teala ile beraber haşr olacaklar. Onun için tercih bize kalmıştır. Ne olur sonunda mutlaka pişman olacağımız nesneyi bugün terk edelim. Sonunda mutlaka bırakacağımız nesneyi bugünden bırakalım. Nasıl bırakacaksın? Ya öyle. Onun için ahirette yapılan bütün ibadetler, bütün hizmetler içinde yalnız ve yalnız İhlaslı olanlar ayrılacak. İhlassız olanlar bize bırakılacak. İşe yaramayacak. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuşlar. En büyük müflis çok ibadetle ahirete gelir, çok hizmetlerle ahirete gelir. Fakat kendisine ait olanlar kendisine bırakılır. Allah için olanlar bu tarafa ayrılır. Bakar ki bir şey kalmamış. Kul hakkıyla gitmiş, ihlassız gitmiş, niyeti bozuk gitmiş. Bunların hepsi kendisine bırakılmıştır. Cenab-ı Hak bunları kabul etmez. Cenab-ı Hak Allahü Teala ancak kendisi için yapılanları kendisine ayırır. Kendimiz için yaptıklarımızı bize bırakır. Bize bırakılan başımıza iş açar. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir bahar günü Vefa Hazretlerine mevsim güzel, hava çok hoş. Allah'ın rahmet eserlerini görmeniz için dışarı çıkmanızı istirham ederiz dediklerinde bugün müsaade edin. Akşam her zaman yediğimden bir lokma daha fazla yiyeyim de dışarı çıkacak kuvvetim olsun buyurdu. Kendisine şehrimize şu kadar ağırlıktaki taşı kaldıran ve şu kadar ağır yük taşıyan birisi geldi dediklerinde, abdest ibriğini taşımak ondan zordur buyurdu. Bu ne doğru ve ne güzel bir cevaptır. Çünkü ağır taşı kaldırma ve ağır yük taşımada nefsin hazzı vardır. Bunun için nefse kolay gelir. Abdest ibriğini taşımakta ise nefse muhalefet vardır. Bunun için nefse daha zor ve daha ağır gelir. Ebu'l-Vefa Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kalbinin ürperdiği işi yapma. Nefsine uyma. Şüphe ettiğin işlerde kalbine danış. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş, günahtır. Yine hadis-i şerifte, helal olan şeyler bellidir. Haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız. Şüphesiz bildiklerinizi yapınız, buyuruldu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalıdır. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca, eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa, o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa, yapmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifte buyurdu ki, elini göğsüne koy. Helal şeyde kalp sakin olur, haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fetva verseler de yapma. İmanı olan kimse, büyük günaha düşmemek için, küçük günahtan kaçar. İnsanların söz taşımalarını dinleme. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, nemmam, kovucu, söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. İnsanların ayıplarını görme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, İnsanların ayıplarını araştırmayınız, buyuruldu. Sonra müşkül bir mesele olursa, ehlini buluncaya kadar sabret. Nefsine uyarak sabrı elden bırakma. Zira nefsin senin en büyük düşmanın olup, sabretmene mani olmaya çalışır. Sen her halükârda sabrı terk etme. Fakr hali odur ki, kalpten Allahü Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti, bir şeyin olması ile olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu, onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca, hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenidir, mağlup olur. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada 6 afet vardır. Bunun 3'ü dünyada, 3'ü de ahirettedir. dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise Allahü Teala gazap eder. Hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Cüzzam hastalığından kaçtığınız gibi dünyadaki fuzuli işlerden de kaçınınız. Leşten tiksindiğiniz gibi nefislerinizi dünyadan tiksindiriniz. Kalplerinizi ahireti tefekkür ile aydınlatınız. Fuzuli dünya işlerinizden ve günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki kıyamet gününün şiddetinden korunasınız. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat etti: "Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, ilimden bilmediğini öğren. Bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler ve fâsıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli nefsine galip gelendir. Oruç sadece yemekten ve içmekten el çekmek değildir. Oruç boş şeylerden ve kötü sözlerden de el çekmektir. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Ölmek üzere olan kimselere kelime-i tevhidi telkin ediniz. Çünkü bu dile söylemesi kolay gelir. Fakat mizanda ağır olur. Eğer la ilahe illallah bir kefeye, gökler ve yer diğer kefeye konsaydı, la ilahe illallah gökler ve yerden ağır gelirdi. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolunmaz. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Kim güzelce abdest alır, sonra üç defa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse Allahü Teala onun için cennetin 8 kapısını açar. O kimse istediğinden cennete girer. Kim güzelce abdest alır, sonra namaz kılmaya kalkınca onun kulağından, gözünden, ellerinden ve ayaklarından günahları dökülür. Kim her cuma bana 40 salavat okursa Allahü Teala onun 40 senelik günahını siler. Kim Allah için tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirli olursa Allahü Teala onu alçaltır. Kim kanaat ederse Allahü Teala onu zengin kılar. Kim Allahü Teala'yı çok zikrederse Allahü Teala onu sever. Kim haram olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona karşılık cenneti verir. Kim şüpheli olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona peygamberlerden bir peygamberin sevabını verir. Kim az bir rızka razı olursa, Allahü Teala da onun az amelinden razı olur. Allahü Teala'dan ferahlık beklemek ibadettir. Kim salih bir kul ile musafaha eder veya kucaklaşırsa, Allahü Teala ona cenneti vacip kılar. Kim bir alimle musafaha ederse, sanki o arşın direkleri, rükünleriyle musafaha yapmış gibidir. Kim onunla kucaklaşırsa, günahları af ve mağfiret olur ve hesapsız cennete girer. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Ümmetimden bir kardeşinin ihtiyacını giderip onu sevindiren kimse beni sevindirmiş olur. Kim beni sevindirirse Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Kim Allahü Teala'yı sevindirirse Allahü Teala onu cennete koyar. Kim güzelce abdest alır, namazını kılar, malının zekatını verirse Allahü Teala'nın gazabına mani olur. Dilini hapseden, iyilikte bulunan, günahı için Allahü Teala'dan af ve mağfiret dileyen, aile efradına nasihatte bulunan kimse imanının hakikatlerini tamamlamış olur. Cennet kapıları ona açılır. Hadis-i kutsîde buyruluyor ki, insanoğlunun oruç müstesna, her ameli kendisi içindir. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu olduğunuz zaman çirkin işler yapmasın, bağırıp çağırmasın. Biri ona söver veya tecavüzde bulunursa şöyle desin: ben oruçlu bir kişiyim. Allahü Teala kıyamet günü olunca mahlukatını bir alana toplar. Sonra kullarından birisine: ey kulum, benim kendisinin eliyle nimet gönderdiğim falancaya teşekkür ettin mi? Buyurur. Kul: hayır ya Rabbi. Ben o nimetin senin indinden, tarafından olduğunu bildiğim için o nimete karşı sana şükürde bulundum der. Bunun üzerine Allahü Teala kendisi eliyle, vasıtasıyla nimet gönderdiğim kimseye teşekkür etmeyince bana şükretmiş olmazsın buyurur. Vefatı. Sultan II. Bayezid-i Veli de onu çok severdi. İlminin, yaşayışının hayranıydı. Vefat ettiği zaman cenaze namazında bulundu. Hatta o esnada kefenini açıp yüzüne bakarak eskiden beri olan hasret ateşini bir parça gidermek istedi. Bir rivayete göre de kefenini açıp baktıklarında Ebu'l-Vefa yüzünü sağ eliyle kapatmıştır. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Bugünkü konumuz Hazreti Fatıma. Değerli dinleyenler, Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha, Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice validemizden olan en küçük ve en sevgili kızıdır. Hazreti Ali'nin zevcesi ve Hazreti Ömer'in kayınvalidesidir. Aklı, zekası, güzelliği, zühdü ve takvası pek fazlaydı. Yüzü pek beyaz ve parlak olduğundan Zehra denildi. Zühd ve dünyadan kesilmekte en ileri olduğu için betül, yani çok temiz demişlerdir. Betül, erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın demektir. Resulullah Efendimizin vefatından sonra güldüğü hiç görülmedi. 6 ay daha yaşayıp Ramazan-ı Şerif'in 3. günü Medine-i Münevvere'de vefat etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerle metholundu. Peygamber Efendimiz onu 15 yaşındayken Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Ali ile evlendirdi. Hazreti Fatıma'nın kardeşlerinin çocuğu olmadı. Olanı da küçükken vefat etti. Resulullah'ın soyu yalnız Fatıma validemizden hasır oldu. Hazreti Fatıma'nın Hasan, Hüseyin, Muhsin adında 3 oğluyla Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında 2 kızı oldu. Muhsin küçük yaşta vefat etti. Ümmü Gülsüm Hazreti Ömer'le evlendi. Hazreti Fatıma Ehl-i Beyt'in göz bebeğidir. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur. Hatice dönemindeki kadınların en iyisidir. Meryem dönemindeki kadınların en iyisidir. Fatıma dönemindeki kadınların en iyisidir. Bir melek geldi. Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin seyyidi, Fatıma'nın da cennet kadınlarının seyyidesi olduğunu müjdeledi. Fatıma cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir. Resulullah'a en çok kimi seviyorsun denilince, Ayşe'yi buyurdu. Erkeklerden kimi diye sorulunca, Ayşe'nin babasını buyurdu. Hazreti Ayşe'ye sordular ki, Resulullah kadınlardan en çok kimi severdi? Fatıma'yı severdi dedi. Erkeklerden en çok kimi severdi dediler, Fatıma'nın zevcini, yani Hazreti Ali'yi buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki, zevceleri arasında Hazreti Ayşe'yi, çocukları arasında Hazreti Fatıma'yı, Ehl-i Beyti arasında Hazreti Ali'yi, eshabı arasındaysa Hazreti Ebu Bekir'i en çok severdi. Fatıma-tü Zehra küçük yaştayken Hatice validemiz vefat etti. Resulullah Efendimiz onu bülü çağına kadar kendi yanında bakıp terbiye etti. Evlenme vakti geldiğinde hatır-ı şeriflerine geldi ki annesi hayatta olsaydı onun çeyizini hazırlardı. Derhal Cebrail aleyhisselam gelip dedi ki, Ya Resulallah, Allahü Teala buyurur ki, Habibime selam söyle, hiç merak etmesin. Ben Fatıma'nın bütün ihtiyaçlarını karşılar ve elbiselerini cennet elbiselerinden yapıp, yakında sadık ve muvahhid ve has kuluma veririm. Resulullah, Cebrail aleyhisselamdan bu müjdeyi işitince şükür secdesi yaptı. Cebrail aleyhisselam ayrılıp bir süre sonra üstü altın bohçayla örtülmüş, elinde bir altın siniyle geri döndü. Tazim için 1000 kerubiyan meleği de yanında. Arkasında Mikail aleyhisselam ve İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselamın yine ellerinde altın bohçayla örtülmüş birer altın sini, biner melekle gelmiş oldukları görüldü. Bu melekler getirip sinileri Server-i Kainat Hazretlerinin huzurlarına arz eylediler. Resulullah bunları görünce, ''Ya kardeşim Cebrail, Allahü Teala'nın emri şerifi nedir? Bu sinilerle ne emreder?'' buyurdu. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ''Ya Resulallah, Allahü Teala sana selam eder ve buyurur ki, ''Ben Habibimin kızı Fatıma'yı Ali'ye verdim. Arş-ı Uzma'da nikah ettim. Habibim de eshab arasında nikah eylesin. Sinilerin birinde cennet elbiseleri vardır.'' Diğer sinilerde cennet yiyecekleri vardır. Eshabına ziyafet versin. Resulullah bu müjdeyi işitince tekrar şükür secdesi yaptı. Sonra Cebrail aleyhisselama dedi ki, Ya kardeşim Cebrail, Dilerim ki nikahın nasıl yapıldığını aynen açıklayasın. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, Allahü Teala emretti ki cennet kapıları açılsın ve cenneti süslesinler. Cehennem kapılarını da kapatsınlar. 7 kat gökte ve yerde ne kadar kerubiyen, mukarrabin ve ruhaniyan varsa arş-ı azimin gölgesinde Tuğba ağacı altında toplansınlar. Allahü Teala'nın emri yerine geldi. Yine Allahü Teala'nın emriyle melekler üzerine tatlı bir rüzgar esti ki vasfı anlatılamaz. O tatlı rüzgar cennet ağaçlarının üzerine eser. Cennet ağaçlarının yapraklarının birbirine dokunmasıyla hoş bir seda hasıl olur ki dinleyenlerin akılları başlarından gider. Ondan sonra gönül kuşlarına emreyledi ki nameye başladılar. Ya Habiballah, Allahü Teala buyurdu ki, ya Cebrail, sen aslanım Ali'nin vekili ol, ben de Fatıma'nın vekili olayım. Ya meleklerim, siz de şahit olunuz. Fatıma'yı helalliğe Ali'ye verdim. Ya Cebrail, sen de vekaletin hasebiyle Ali için kabul eyle. Orada nikah oldu. Sana da emrolundu ki, burada da sahabe-i güzini toplayıp nikah yapasın. Resulullah bunun üzerine tekrar şükür secdesi yaptı. Eshab-ı kiramın toplanmasını emretti. Sonra Cebrail'e dedi ki, ya Cebrail, kızım Fatıma benim hatırımı kırmaz. Bu cennet elbiselerini dünyada giymeye değmez. Geriye cennete götürünüz. Sahabe-i kiram toplandı. 400 akçeyle nikah eylediler. Durumu Hazreti Fatıma'ya müjdelediler. Hazreti Fatıma razı olmadı. Cebrail tekrar geldi. Ya Resulallah, Allahü Teala buyurdu ki, Fatıma 400 akçeyle nikaha razı olmazsa 4000 akçe olsun. Bunu Fatıma'ya söylediler. Yine razı olmadı. Cebrail aleyhisselam tekrar gelip 4000 altın emrolundu dedi. Fatıma yine razı olmadı. Ya Resulallah, Allahü Teala bizzat Fatıma'ya varıp muradı neyse sormanı emretti. Resulullah Fatıma'nın yanına varıp muradını sorduğunda Fatıma dedi ki, babacığım, muradım şudur ki sen mahşer meydanında müminlerin günahkarlarından nicelerine şefaat edip cennete koyarsın. Ben de onların hatunlarına şefaat edip cennete koyayım. Resulullah çıkıp Fatıma'nın muradını söyledi. Cebrail aleyhisselam oradan ayrıldı. Geri nüzul edip dedi ki, ya Resulallah, Allahü Teala Fatıma'nın muradını kabul edip, o da ruzi cezada, yani mahşer meydanında kıyamet gününde şefaatçi olsun buyurdu. Resulullah Fatıma'ya muradının kabul olup şefaat edeceğini kendisine iletti. Fatıma, babacığım dedi, senin şefaat edeceğine delil kelam-ı kadimde ve Furkan-ı Azim'de ayet-i kerimelerdir. Ya bana delil nedir? Resulullah, ey ciğerparem, muradını arz edeyim buyurdu. Çıkıp Cebrail aleyhisselama Fatıma'nın muradını söyledi. Cebrail aleyhisselam ayrılıp az sonra elinde bir beyaz ipekle geri döndü. Resulullah'ın huzurunda ak ipeği açıp içinden bir kağıt çıkardı. Kıyamet gününde mümin hatunların asilerine kulum Fatıma'yı şefaatçi ettiğime bu hücceti yanında bulundursun. Resul-i Ekrem o kağıdı geri ipeğe sarıp Fatıma'ya getirdi. Fatıma hücceti gördü. Kabul edip nikaha razı oldu. Hazreti Fatıma Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra vefat etti. Radiyallahu Teala anha. Ali Ramiteni Hazretleri buyuruyorlar ki, iki halde kendinizi sakının, konuşurken ve yemek yerken. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Sühreverdi. rahmetullahi aleyh, hiç ağlamamak için. Bu zatı sevenlerden biri dedi, efendim, manevi hallerimde bir tutulma var benim. Kalbimde bir karartı hissediyorum, fakat bilmem ki nedir acep, işlediğim kabahat. Buyurdu ki, bu haller günahtan hasıl olur. Bilhassa yemeklerde olabilir bir kusur. Arz etti ki, efendim, lakin yemeklerimiz hep helal kazançtandır. Asla haram yemeyiz. Buyurdu ki, kardeşim, siz düşünün bir yine. Belki uyulmamıştır dinin bir edebine. Eve gelip düşündü, araştırdı o zat da. Bir kusur bulamadı dine mutabaatta. Sonunda öğrendi ki, birkaç gün önce meğer, ocağa abdestsizken odun konmuş bir sefer. Çok ibadet eder ve çok korkardı Allah'tan. Kaçardı büyük küçük her haram ve günahtan. Geceleri ağlar ve derdi ki, ya ilahi, bilerek hiçbir günah işlemedim vallahi. Eğer bağışlamazsan günahımı ey Rabbim, yarın mahşer gününde ne olur benim halim? Bir gün onu gördüler, durmadan ağlıyordu. Gözlerinden sel gibi yaşlar akıtıyordu. Niçin ağladığını sordular kendisinden. Buyurdu ki, ağlamam azap endişesinden. Rabbimin huzuruna çıkarılacağım gün, hatırıma geldikçe derdim artar büsbütün. Ey insanlar! Siz dahi ağlayın ki bugün de, hiç ağlamayasınız yarın mahşer gününde. Kardeşlerim, vallahi ölüm var, ahiret var. Günah işlemeyin ki şiddetlidir azaplar. Günahını düşünüp çok ağlardı hüznünden. Gözlerinin görmesi azalmıştı bu yüzden. Okurken rastlasaydı bir azap ayetine, tekrar edip ağlardı ta ki sabah vaktine. Bir gece çok ağladı şu ayet tesirinden. Ey mücrimler, ayrılın bugün sevdiklerimden. Derdi ki, mühim olan değildir çok ibadet. Günahlardan sakınmak mühimdir daha elbet. Hak Teâlâ indinde kıymetli olmak için, helalinden yemesi lazım gelir kişinin. Helalle beslenirse bir beden tam olarak, ölünce o bedeni çürütemez hiç toprak. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Günah işlemeyin ki ahirette azap var. Evvela kendimize merhametli olalım. Azaptan kendimize evvela kurtaralım. Sonra evladımızı koruyalım ateşten, yani sakındıralım onları günah işten. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, hizmet edene hizmet edilir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalınız.